132, mocna strona Oniona. Następny pierścień, kolejna korona. Z dziwnego trafu złożona zasada zapowiada, jeden, trzy i dwójka. Lamzas i spółka, dzień po dniu powtórka. Zasiana dziewicza rurka, jak magnes przyciągam, zapalam i wciągam. W oboku błąkam, korzyści wyciągam, to ja 132, tak długo ja żyję, jak długo trwa ona. Moja jaźń na dwa podzielona, z większą siłą podwojona. Ha, 132 i stop, PC Park wytapia krok. Przez cały rok, krok po kroku, kolejny krok. Uderzam na nowo, między moim stanem a twoją pustą głową. Uwierz czy no, nie wierz słowo, moje słowo przeliczam na nowo, tak. Ja i mój brat, anemaniak, 132 na zawsze, ani świat. Anemaniak, anemenia, tajemnicze niepołączenia. 132 dni płomienia mnie przemienia na stan podwojenia, mef, narodzone spalenia, anemenia. Dzień za dniem był z korzeni wciągany. Krążysz w obłoku porwany, mocowany, uniesiony i owiany. Ja zostaję taki sam bez zmiany, do ziemi przywiązany, liśćmi dżułany. 132, PCP, ja i ona, zawsze palona, manią przeze mnie obdarzona. Krystaliczna dzida z rąk do rąk, na przemian podana wypełnia krąg. Uderza swą mocą, korzystam z niej za jej pomocą. Nauka wtajemniczenia tym, którzy zechcą korzyści wyciągnąć, wciągnąć i odpłynąć. Puste myśli w głowie złączone, wracają nowe, niesamowite, rozpłomienione. Z ognia prawdy stworzone, anemaniak z liściany zrodzone. Mef, moje korzenie zielone, 132 przepalone. Marihuana w koronie, to nieuniknione. Południowe centrum park zdziałane, złożone. Ta, 132, liczba magiczna wciąż trwa. PWM plus obla, naciąga kanera nowa. Od nowa, napełnia puste słowa. Obłokiem bata rozbujana moja głowa. Nie odlecę, by została wdowa. Nie zakręci, a obudzi w porę czasu doba. Tym razem gry w godzinie i na jej druga biała połowa. Wbrew lirycznej papce zbiorę płomień i zmowa. A ty w kółko wciąż od nowa, w procentowej wodzie pływasz. W butelce się rozpływasz, potem w gardło zapomnienia spływasz. O liczbę nieznanej prawdę przemieniasz, przy okazji zmieniasz. Nie w odpadka, twoja wpadka, błędna gadka, gdy jej blask nikomy, prawdy nieświadomy. Wokoło mnie obrastały jej kolory, wtedy wpadłem, drogę odnalazłem. Ciągle ten sam syf blisko dna, ale nie spadłem. W walce o statkiem świ świadkany zapadłem. Nagle pośrodku parku wyrósł dziłany krzak. Pieprze to, skręca mi jest nowy bar. W oczy cukru, pierdolony, zwykły, gorzki świat. Tak masz rację, wolność daje bar. W ciężkich chwilach dobry brak, z Boga czarny bar. Dzidy mak, eliminuje strach. Szachmat, szachmat. 132, niezwykła liczba. Cudo krzak, Ana i brat. Anemeniak, anemeniak. 1, 3, 2, sztuka wciągania. Korzeń z korzenia kształtuje pokolenia dniana. Z PCP do twojej głowy, życiorys przypalany, przypalony. Staram się spełnić plan, plan dany słabo mówiany. Przez liczbę wciągnięć cenne oczy, mową obdarzony, niepowtarzalny. Z podziemia wysłany, klik żułany złożony. 132, mój wybór, moja droga. Kana, kana, sykiela, fon, dla innych to przestroga. Moje zasady, znane do przesady. Sługa bata jak cień, ubywa cierpień. Przybywa złudzeń, nawyk pogłębiany z dnia na dzień. Od dnia poznania kręci, do dnia mojej śmierci. Przyjdź na przedszkole, zobacz co się święci. Starzy konsumenci, co? W rodzinie zdziwieni? 132 zmienieni, 132 oddani. PC Parku stronie, w ogromnej chmurze słonie. Blask światła tonie, w dymie zasiadły monstra na tronie. Blaze, anemaniak, anemaniak, blaze. Dżuana i płomienie na krew. 132 dni podziemia zapowiada mef. Flow i beats, PC Parku, klik, klik. Szczał, głuchy krzyk. Wizja i myśl przesuwają się pomału. W Poznaniu, ulice otłumionego szału. Przez marihuanę głowy rozbujane, jak abisal na hardcore skazane. A w PCP powstało źródło, które zabłysło, mocą korzeni trysło. Prosto od nas do was, pierwszy raz. Zwolniony ponadczasowy obraz przeżycia. 132 życia, powrót mury mnie przenika. Zwycięska nowa mowa, kolorem zieleni korzeni przesiąknięta. Przesłana obłokiem skręta, w oczach pierdolona wściekła mięta. Kryminalna niepojęta, anemaniak, da blaze, lamzas. Nowa runda już zaczęta, na raz, na dwa, na raz. Medim zas, po dwóch stronach rzeki, ale ten sam czas. Rataj dolny taras, południowe centrum park odmieni. Nie zmieni, poznański park zieleni. 132 spragnieni, tak ja, tylko ja. Liczba wstecz do dziś dnia, w mrocznym cieniu blask ognia. Płonąca pochodnia, działanie podobna. Lekko duszący ostry smak, mach, mach, czarny mach za machem. Blazer kazany maniakiem, z miętą i fiflakiem. PC Park moim dachem, południowa strona. W centrum parku połączona, barwa jej znikoma. Po dniu przerwy 132 od nowa, jej kolory moje słowa. 132 nie przestaje, do końca gry przy tym zostaje. Poznaj, rataje, obraz znak poznajesz. No jak poznajesz, ci udajesz, do kłamstwa przyznajesz. Pieprzony sywo, a nie rozdajesz. Sam na białym gównianym proszku wyznajesz. Dalej jak pies mgliste pytania zadajesz. Co jakiś czas pokłon oddajesz, dzidę dalej w obieg podajesz. W końcu jarany przed walką o swoje poddajesz. Ha, a 132, liczba magiczna wciąż trwa. BWE plus Obla, jeden liczba przystankowa. Legolas i Gimli dalej znów od nowa. Twoja zguba dla mnie jak moc pociągowa. Blata połowa, w PC parku powłoka wzorowa. I ciężkie lam zasad powieki, tak jak mówił po drugiej stronie rzeki. Dalej nie zmienię, trwają dżuany przecieki. Znów przegrałeś twoje ścieki. Med, mój nos nie zawodzi, gdy w grę kana wchodzi. Wolny umysł bat odrodzi, sumienie i oczy osłodzi. Spoko stary, o co chodzi? Doły wstają, bo przechodzi. Patrz na lewo, buja mięta, nowy wór nadchodzi. 132, ha! 132, aż dowód 132, ha! 132, aż dowód 132, ha! 132, 132, ha! Dowód 132. Kolejny numer dla Westu.